بسم الله الرحمن الرحیم. منہج کارپوریشن جدہ برائے پروڈکشن و ڈسٹریبیوشن آپ حضرات کی خدمت میں قصص الانبیاء کا مبارک سلسلہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. برادران اسلام، حق تعالی شانہ نے قرآن حکیم میں اپنے انبیاء علیہ السلام کے حالات بیان فرمائے. ان حضرات کرام نے اللہ کے پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچانے کی خاطر کس قدر جدوجہد کی، کس قدر تکالیف برداشت کی، اور کس طرح استقامت سے فریضہ رسالت کو ادا کیا. حضرات انبیاء کے ایمان افروز قصے یقیناً ہمارے لیے نصیحت کا سامان ہے. قرآن حکیم نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے انبیاء اور ان کے متبعین کو کامیاب و کامران فرمایا اور ان کے معاندین اور دشمنوں کو تباہ و برباد کر دیا. بے شک یہ سب کچھ اہل عقل و دانش کے لیے باعث عبرت ہے، تاکہ اللہ کے بندے اس کے احکام کا پاس کریں اور اس کی حدود کی حفاظت کریں، کیونکہ اللہ کی حدود کو توڑنے والے یقین ظالم ہیں. سامعین کرام، ہم قصص الانبیاء کا یہ مبارک سلسلہ اہل اسلام کے لیے خصوصاً اور تمام بشریت کے لیے عموماً پیش کر رہے ہیں، تاکہ انبیاء کے بعد انسانوں کے پاس اللہ کی ذات گرامی پر کوئی حجت نہ رہے. یاد رہے کہ اس مبارک سلسلے کو فضیلت الشیخ محمد مکی حجازی مدرس مسجد حرام پیش فرما رہے ہیں، جسے منہج کارپوریشن جدہ نے کیسٹس، ویڈیو اور سی ڈی پر تیار کیا ہے. اب آپ اس مبارک سلسلے کا پہلا حلقہ سماعت فرمائیں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وقائدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگو، دوستو، بھائیو، عزیز نوجوانو، الحمدللہ سیرت النبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سلسلے کے بعد آج یہ دوسرا سلسلہ جس کا نام قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم ہے، اسی کو آپ قصص القرآن بھی کہہ سکتے ہیں اور اسی کو آپ قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بھی کہہ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ کے فضل اور عنایت سے ہم آج اس کی ابتدا کر رہے ہیں اور خداوند قدوس سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنے اس دین کی، قرآن پاک کی، سیرت انبیاء و رسل کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات اخروی بنائیں. تو سب سے پہلے تو آپ اس بات پر توجہ فرمائیں کہ اللہ نے قرآن مقدس میں جہاں مسائل مہمہ عقائد کا ذکر فرمایا ہے وہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قصص بھی بیان فرمائے. تو اس کو مختصرا میں عرض کر دوں, یوں سمجھ لیں کہ قرآن پاک میں سب سے پہلے مسائل جو مسائل مہمہ ہیں یعنی عقائد, توحید, نبوت و رسالت اور آخرت, اور اس کے ساتھ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے عبادات, معاملات, اور اس کے ساتھ پھر اللہ نے ذکر فرمایا ہے احکام, اور اس کے بعد اللہ پاک نے قصص انبیاء اور قصص امم صالحہ جو امتیں پہلے گزری ہیں ان کے بھی واقعات بیان. کیونکہ قرآن پاک ایک عظیم اور جامع کتاب ہے, اور اب اللہ کے قرآن کے بعد قیامت تک کوئی دوسری کتاب نہیں, اور ایک ایسی کتاب جو اپنے زمانہ نزول سے لے کر تا قیام قیامت تک پورے آنے والی امت, پورے آنے والی انسانیت کے لیے رہبر و ہدا ہے, تو لازمی بات ہے کہ وہ کتاب کتنی جامع عظیم ہوگی. تو ان قصص کے بیان کرنے کی وجوہات جو ہیں, سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ نے قرآن میں جو قصص سے بیان فرمائے, جو قصے بیان فرمائے ہیں, انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم کے واقعات بیان فرمائے ہیں, وہ تاریخ کے قصے نہیں ہیں, وہ کوئی خیالی اور توہمات نہیں ہیں. یہ فرق ہے دوسرے قصوں میں اور قرآن کے قصوں میں. ہمیشہ یاد رکھیں کہ تاریخ جو ہے وہ ایک مفروضہ ہوتا ہے, اور مورخ کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایک واقعے کے لیے اسے جتنے سے جتنا زیادہ میٹیریل مل سکتا ہے وہ جمع کرتا رہتا ہے. مثال کے طور پر مثلا آپ کے ہاں یہ درس ہوتا ہے, اللہ قبول فرمائے, اور جن لوگوں نے ابتدا کی تھی ان کا بھی اجر میں حصہ ہے, اور جو لوگ اب اہتمام کر رہے ہیں ان کا بھی اجر میں حصہ ہے, اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ آپ لوگوں کی محبت اور اخلاص کی وجہ ہے کہ اللہ پاک اس درس کو پتہ نہیں کس طرح عالمی سطح پر پھیلانا چاہتے ہیں. حالانکہ جو بات ہم نے ایک محدود مکان سے شروع کی تھی, ایک گھر سے ہم نے شروع کی تھی, اس میں ساتھیوں کا خلوص اور محبت ہو. تو بہرحال بات یاد رکھیں کہ مورخ کا کام یہ ہوتا ہے کہ مثلا وہ آ کے ایک ایک آدمی سے ملے گا کہ جی یہ درس کب شروع ہوا, تو آپ نے بتا دیا. وہ ان سے پوچھے گا کہ جی یہ درس کب شروع ہوا, کہاں شروع ہوا, ابتدا کہاں سے ہوئی, یہ کچھ بتا دیں گے. ان سے پوچھے گا کہ جی یہ درس کہاں سے شروع ہوا, کب شروع ہوا, پہلے کون درس دیتے تھے, کن کن موازیات پر درس ہوتا ہے, وہ کچھ اور بتا دیں گے, وہ سب جمع کرتا ہے. اب بتانے والا تو اپنے اپنے تخیل, اپنے اپنے خیالات نقل کر رہا ہے. کسی نے ابتدا کرے گا, کوئی ابتدا سے جہاں ڈاکٹر بدر الہدا کے گھر سے ہم نے ابتدا کی, کوئی ابتدا بتائے گا مسجد سے, کوئی ابتدا بتائے گا سیرت النبی سے, کوئی ابتدا بتائے گا قصص الانبیاء سے, کوئی ابتدا بتائے گا جب سے اس نے درس میں آنا شروع کیا ہے, کیوں اس بیچارے کو اتنا علم ہے. لیکن جو قرآن کے قصے ہیں وہ تو بتانے والا خالق ہے, اور لانے والے جبریل ہیں, اور سنانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی نہ اللہ کے کلام میں شک ہے, نہ جبریل کی امانت میں شبہ ہے, اور نہ سرکار دو جہاں کی امانت و دیانت میں کوئی شک ہے. تو اس لیے یہ قصے جو ہیں ایک ایسے واقعے ہیں, ایسے حقائق ہیں کہ جن میں ایک ذرے کے برابر بھی کوئی بات غلط نہیں ہو. اسی لیے ہم کوشش یہ کریں گے کہ قصص الانبیاء میں بھی, ورنہ قصص الانبیاء جو ہے وہ بدایا نہایا میں بھی, قصص الانبیاء جو ہے اس کے ابن جریر نے بھی لکھا, قصص الانبیاء جو ہے اس کے ابن کثیر نے بھی لکھا, قصص الانبیاء جو ہے وہ آپ کے اردو میں بھی لکھی گئی, قصص الانبیاء جو ہیں وہ فارسی میں بھی لکھی گئی، قصص الانبیاء جو ہیں وہ سریانی و عبرانی میں بھی لکھی گئی، قصص الانبیاء کو آپ کو سینکڑوں کتابیں مل سکتی ہیں، لیکن ہماری محنت یہ ہوگی، ہم اپنی طرف سے کاوش یہ کریں گے، ہم اپنی طرف سے کوشش یہ کریں گے کہ قصص الانبیاء صرف اللہ کے قرآن سے ہم نقل کریں یا ان احادیث مبارک سے نقل کریں جن کی صحت پر کسی کو کلام نہیں ہے، اور ہم روایات اسرائیلی روایات کو بالکل چھوڑ دیں گے، الا کہیں کہیں وہ روایت لیں گے جو اللہ کے قرآن سے اور فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے متصادم نہیں ہو، تاکہ ہم جو بھی سن سکیں اور جو بھی ہم محفوظ کر سکیں، کم از کم ہمیں اپنی طرف سے یہ تسلی ہو کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس میں کوئی رتب نہیں، کوئی یابس نہیں، کوئی اسرائیلیات نہیں، کوئی جھوٹی باتیں نہیں، کوئی محض گھڑی گھڑے قصے نہیں ہیں، بلکہ وہ قصہ اللہ کے قرآن سے، فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اصحابہ کبار سے اور ان مفسرین کرام سے جنہوں نے قرآن اللہ اور اللہ کے رسول سے خود سیکھا ہے، جیسے حضرت ابن عباس ہیں، حضرت خلفاء راشدین ہیں، حضرت زید بن ثابت ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، حضرت ابی موسیٰ اشعری ہیں، حضرت معاذ ابن جبل ہیں، حضرت ابی ابن کعب ہیں، اور ان کے بعد پھر حضرت اکرمہ ہیں، حضرت ضحاک ہیں، حضرت سدی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی تفصیل پر سلف کو لے کر خلف تک اعتماد ہے، یہی وہ وجہ ہے بنیادی کہ جیسے ہمارے انڈو پاک میں، یعنی یوں سمجھ لیں ہندوستان و پاکستان میں، جب انگریزی افکار نے غلبہ کیا، جب انگریزی سامراج نے غلبہ کیا، تو ان کے مقابلے پر دو جماعتیں پیدا ہو گئیں، ایک جماعت جو تھی وہ جدید اور قدیم علوم کو ملا کر، اصل میں ان کی نیت بھی یہ تھی کہ وہ استعمار کا مقابلہ کریں، ان کی نیت بھی یہ تھی کہ وہ انگریزی افکار کا مقابلہ کریں، ان کی نیت بھی یہ تھی کہ وہ ان ساری چیزوں کا مقابلہ کر سکیں اور ان کو جواب دے سکیں، ان کی نیتیں بھی بالکل ٹھیک تھیں اور ان کی نیتیں بھی صحیح تھیں، لیکن دوسری وجہ یہ ہو گئی، اچھا ان میں یوں سمجھ لیں کہ سر سید دعوت خان نے انہوں نے ابتدا کی، اسی طرح اور ان کے تم لوگ ہیں، اور دوسری جماعت جو تھی وہ یہ تھی کہ بھئی ہم وہ لوگ پیدا کریں جن لوگوں نے صحیح معنی میں اللہ کے قرآن کی تفسیر جو ہے وہ اسلاف کے طرز پہ کی ہے، جیسے کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اور ان کا خانوادہ، ان کی اولاد اور ان کے بیٹے جو ہیں، انہوں نے جو ابتدا کی ہے اس سے دو تفسیریں سامنے، اب نتیجہ کیا نکلا کہ جو لوگ جدید کا شکار ہوئے، جیسے تفسیر تو قادیانی نے بھی لکھی، تفسیر جو ہے وہ سر سید نے بھی لکھی، تفسیر جو ہے وہ فیضی نے بھی لکھی ہے جو رافضی تھا، تفسیر جو ہے معین ڈپٹی نذیر نے بھی لکھی، تفسیر جو ہے بڑے بڑے لوگوں نے لکھی ہے اور مختلف لوگوں نے لکھی ہے، لیکن جو صحیح معنی میں اسلاف کا اسلوب تھا وہ صرف شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اور ان کے خاندان اور ان کی اولادوں کو نصیب ہوا کہ انہوں نے تفسیر کا وہی انداز رکھا جو اللہ کے قرآن اور حدیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی روشنی میں مرتب کیا گیا، چونکہ ان کا سلسلہ جو ہے تفسیر کا وہ جڑے گا کہاں سے، چلتے چلتے سلسلہ جائے گا سیدنا عباس تک، صحابہ تک، خلفاء راشدین تک، تو بہرحال اس توحید کا مقصد یہ تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے تفسیر جو ہے وہ قرآن کے مطابق ہو اور حدیث صحیح کے مطابق ہو، اور اس میں کسی قسم کے اسرائیلیات یا اس کے میں کسی قسم کے خرافات یا اس میں کسی قسم کے ایسی جھوٹی واقعات شامل نہ ہو سکیں کہ جن کے لیے کل سننے والوں کو پریشانی کا باعث ہو۔ تو اب سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ اللہ نے جو قرآن میں قصے بیان فرمائے ہیں اس کی وجہ کیا، حالانکہ خود قرآن بیان کر رہا ہے، قرآن مقدس نے خود فرمایا ہے کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين. اللہ کا قرآن خود کہہ رہا کہ میرے محبوب ہم نے یہ قصے آپ پر کیوں بیان کیا؟ اس لیے کہ آپ کو ان قصص سے پہلے ان واقعات کا کوئی علم نہیں، ہم نے یہ واقعات آپ کو بتلائے، اور بتلانے کی وجہ کیا ہے؟ دوسری جگہ قرآن کہہ رہا قُلَّن نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلْ مَا نُصَبِّتُ بِهِ فُعَادَكَ. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم نے اپنے رسولوں کے قصے، انبیاء کی عظیم خبریں آپ کو دی ہیں تاکہ آپ کو دلی تسکین حاصل ہو، آپ کو دل جمعی حاصل ہو، آپ کو پتہ چلے کہ پہلے پہلے انبیاء اور رسول جو ہیں وہ کتنے امتحانوں سے گزرے ہیں، ان نے قوم کے ساتھ کیا کیا مقابلے کیے ہیں، ان کو قوموں کے سامنے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور پھر یہ قصے جو ہیں موعظہ ہوں، یہ قصے جو ہیں ذکرہ ہوں، یہ قصے جو ہیں آنے والے مومنین کے لیے باعث ہدایت ہوں اور باعث عبرت. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے یہ قصے کیوں بیان کیے ہیں، دوسری جگہ آیت میں آتا ہے کہ لعلہم یتفکرون، کہ پڑھنے والے، قرآن کو غور کرنے والے، قرآن پہ عمل کرنے والے ان میں سوچیں، ان میں غور کریں، ان میں تدبر کریں. اور چوتھی بات یہ ہے، ایک بات یاد رکھیں کہ اگر اللہ کے قرآن میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات نہ آتے، انبیاء علیہ السلام کے واقعات کا ذکر نہ ہوتا، تو ہمیں تو یہ سمجھ لیں کہ کوئی علم بھی نہ ہو، ہمیں تو کسی مسئلے کا پتہ بھی نہ چلتا. اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی علیہ السلام کی صداقت، میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، میرے مدنی پاک کی رسالت کی تائید میں یہ قصے بیان فرمائے تاکہ ایک مکے میں رہنے والا نبی امی، جو ایک ایسی سرزمین میں پیدا ہوا ہے جہاں مدرسہ نہیں ہے، جہاں وسائل نہیں ہیں، جہاں جدید معلومات کے ذرائع نہیں ہیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسفار نہیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر کے لوگوں سے ملاقاتیں نہیں ہیں، لیکن وہ آدم علیہ السلام کی خبر دیتے ہیں، وہ نوح علیہ السلام کی خبر دیتے ہیں، وہ ادریس علیہ السلام کی خبر دیتے ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کی خبر دیتے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی خبر دیتے ہیں، ان کی قوموں کے واقعات بتلاتے ہیں، اور جو بتلاتے ہیں ان میں ایک حرف بھی غلط نہیں. تو جب پوری قوم کے سامنے یہ باتیں آئیں گی تو یہی قصے جو ہیں دراصل صداقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سب سے بڑا ذریعہ بنیں گے، سب سے بڑی شہادت، سب سے بڑی دلالت. کہ دیکھیں جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر فرعون کے بارے میں کیا پتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا کیا پتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ساحروں کا کیا پتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے ساتھ مناظرہ ہوا تو کیا پتا، قوم کے ساتھ مناظرہ ہوا تو کیا علم، بادشاہ کے ساتھ مناظرہ ہوا تو کیا پتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حواریین نے کیا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہود نے کیا کیا، ان کی والدہ کو ولادت کے بعد کیا کیا مراحل پیش آئے. تو یہ باتیں جب اللہ کا نبی مکے میں بیٹھ کے بتلائے، مدینے میں بیٹھ کے بتلائے، اور محقق تحقیق کرے، اور اس میں ایک بال کے برابر بھی غلطی نہ ہو، تو یقینی بات ہے کہ وہ کہے گا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور پاک نے بالکل سچ کہا، کہ جو بات حضور بتلا رہے ہیں بھئی حضور پاک کو کیسے پتا چلا، تو لازمی بات ہے کہ ان کو اللہ نے بتایا. اور تیسری بات یہ ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے بھی قصص انبیاء میں ایک ہمیں بڑی مدد ملے، کہ جب ہم آدم علیہ السلام کے قصے کو پڑھیں، جب ہم نوح علیہ السلام کے قصے کو پڑھیں گے، جب ہم انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو پڑھیں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ آیتیں کس کے متعلق ہیں، یہ آیات مبارک جو ہیں آسمانوں کے بارے میں، یہ آیات مبارک جو ہیں زمینوں کے بارے میں، یہ آیات مبارک قوم عاد کے بارے میں، یہ آیات جو ہیں قوم سمود کے بارے میں، یہ آیات جو ہیں حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں، یہ آیات جو ہیں حضرت یعقوب و یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہیں، تو اللہ کے قرآن کو سمجھنے میں بھی ہمیں مدد ہوگی. تو اس لیے ان قصص کی قصص انبیاء کی ایک عظیم اہمیت ہے, ان کی ایک عظیم مقانہ ہے, ان کا ایک عظیم مرتبہ ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم ان قرآن کے واقعات کو, قرآن میں قصص انبیاء کو علیہم الصلاۃ والتسلیم کو بالکل صحیح معنی میں دل کے ساتھ, عقل کے ساتھ, انصاف کے ساتھ سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں. اب جناب سب سے پہلے قصہ جو ہے وہ سیدنا آدم علیہ السلام. چونکہ ابتدائی انسانیت جو ہے, تخلیق انسانیت جو ہے, اس کی ابتدا آدم علیہ السلام. لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا ایک منظر, سیدنا آدم علیہ السلام سے پہلے تھوڑا سا ایک منظر آپ دیکھ لیں کہ جب آدم علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے, جب یہ کائنات بھی پیدا نہیں ہوئی, جب یہ دنیا بھی پیدا نہیں ہوئی, تو اس کے بارے میں صحیح حدیثیں ہیں, مسلم شریف میں حدیث ہے, اسی طرح سیاہ میں حدیث ہے, اسی طرح مسانید میں احادیثیں ہیں, اسی طرح سنن میں احادیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سرکار دو عالم حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا سے جب پوچھا گیا کہ حضور آپ ہمیں یہ تو بتائیں کہ جب آسمان و زمین نہیں تھے تو اس وقت کیا تھا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو جب کچھ نہیں تھا تو اللہ کی ذات, کیونکہ اللہ کی ذات جو ہے وہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے اللہ خالق کل شیء وهو على كل شيء وكيل, اللہ ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہیں. تو جب کچھ نہیں تھا اس وقت بھی خدا تھا, اور جب پھر ساری کائنات فنا ہو جائے گی تو اس وقت بھی کس کی ذات ہوگی؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوگی. کہ كل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اسی طرح فرماتے ہیں کل شیء خالق الا وجہ, ہر چیز قابل ہلاک ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. تو سب سے پہلے بھی اللہ کی ذات, سب سے آخر میں بھی اللہ کی ذات. تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے تو اللہ تھا. اب سوال پوچھا گیا کہ حضور تو اللہ کی ذات کہاں تھی؟ حضور نے فرمایا کان فی عمائن. صحابہ نے پوچھا اين کان ربنا, ہمارے رب کہاں تھے؟ حضور نے فرمایا کان فی عما, بالکل ایسی سمجھ لیں کہ جیسے بالکل ایک ہوا ہے, کوئی چیز واضح نہیں ہو سکتی, وہاں میرے پروردگار عالم کی ذات اس وقت بھی موجود. اور اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے پہلے پھر اللہ نے کیا پیدا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جب اللہ کی ذات تھی, ابھی آسمان و زمین بھی نہیں تھے, تو عرش جو تھا میرے اللہ کا, کان عرش ہوا علی الماء, اللہ کا عرش جو ہے وہ پانی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش پیدا فرمایا اور عرش آپ کا جو ہے پانی. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری کائنات, آسمان و زمین, یہ مخلوقات کی پیدائش فرمائی, جس کو قرآن مقدس نے ذکر فرمایا ہے. فرمایا هو الذی خلق السماوات والارض والارض فی ستة ایام. اللہ پاک نے آسمان اور زمین اور یہ ساری مخلوق جو ہے چھ دنوں میں پیدا. اب اس کی بھی تفصیل احادیث مبارک میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق التربۃ یوم السبت, کہ مٹی جو ہے اس کو تو پیدا فرمایا ہفتے والے دن, اور جبال جو ہیں ان کو پیدا فرمایا یعنی اتوار کے دن احد میں, اور اس کے بعد جو ہے جبال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسنین جو ہے اس کے اندر اشجار پیدا فرمایا, اور مکروہ جو ہے یعنی ہر وہ چیزیں جو مکروہ ہیں, مثلا سانپ ہے, مدی ہے, ایزا دینے والی چیزیں ہیں, تکلیف دینے والی چیزیں ہیں, ان کو پیدا فرمایا یوم الثلاثاء میں, اور نور کو پیدا فرمایا یوم الاربعاء یعنی بدھ کے دن میں, اور باقی جتنے جانور پھیلائے اللہ نے, جتنے قسم کے جانور ہیں وہ سب کے سب پیدا فرمائے یوم الخمیس میں, اور خلق آدم یوم الجمعہ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا جمعہ کے دن. اسی لیے احادیث میں آتا ہے کہ یہ جمعہ کا دن اتنا مبارک ہے کہ اللہ نے آدم کو پیدا بھی اسی میں فرمایا اور جمعہ کے دن جنت میں داخل فرمایا اور خدا کی شان ہے اتارا بھی جمعہ کے دن میں گیا ہے اور قیامت بھی جمعہ کے دن میں قائم ہوگی تو جمعہ کا دن جو ہے مسلمانوں کے لیے عید للمؤمنین ایک بہت بڑا مبارک وقت ہے اور اسی طرح حضور پاک نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ فیہا ساعت مستجابت کہ جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ہے جو اللہ کے ہاں ساعت مستجابہ ہے کہ آدمی کو اگر وہ گھڑی میسر آ جائے اور وہ نصیب ہو جائے تو خدا کی قدرت ہے جو بھی مانگے گا شرط یہ ہے کہ خلاف شریعت نہ ہو خلاف احکام اسلام نہ ہو خلاف عقل نہ ہو تو اللہ اس کی اس دعا کو منظور فرما لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرما لیتے ہیں تو اس لیے اللہ تبارک اب یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن میں بھی بعد العصر یعنی عصر کے بعد مغرب تک اس دوران میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو یوں سمجھ لیں کہ انسانوں کا سب سے پہلا باب لیکن باعتبار تخلیق کے سب سے آخری مخلوق یعنی سب ساری مخلوق پہلے پیدا ہو گئی آسمان ہو گئے زمینیں ہو گئی تربت پیدا ہو گئی جبال ہو گئے اشجار ہو گئے انعام ہو گئے حیوانات ہو گئے مخلوق پیدا ہو گیا نور پیدا ہو گیا تو آخر الخلق کون بنے آدم علیہ السلام کہ سب سے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اچھا خدا کی قدرت دیکھیں کہ آخری مخلوق جو دنیا میں آباد رہے گی وہ بھی تو انسان ہے ورنہ جتنی مخلوقات پہلے آئیں وہ تو ختم ہو گئے اب آخری مخلوق جن پہ قیامت ہوگا قیامت جب قائم ہوگی تو انسان ہی ہوں گے انسانوں پہ ہی قیامت قائم ہوگی تو آخر الخلق جو ہے وہ بھی سیدنا آدم علیہ السلام اور اسی طرح یہ بات بھی صحیح روایات اور احادیث میں ثابت ہے یہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام سے پہلے یعنی آپ کے پیدا کرنے سے پہلے 2000 سال تقریباً ایک بات دماغ میں رکھ لیجئے یہ جہاں جہاں آئے گا نا 2000 سال یا کہیں آئے گا 1000 سال یہ ہمارے سمجھانے کے لیے کہ ورنہ اگر آسمان و زمین ہی نہ ہو نظام شمس و قمر ہی نہ ہو تو وہاں تو دنوں کا تو کوئی حساب ہو نہیں سکتا لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اگر یہ آپ کا جو نظام اس وقت اللہ چلا رہے ہیں یہ نظام سامنے ہوتا تو گویا 2000 سال تو 2000 سال قبل آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ نے جنوں کو پیدا کیا اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جنات جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں کس سے آگ سے جنوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے آگ سے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ اللہ نے فرمایا کہ انسان کو ہم نے پیدا کیا مٹی سے لیکن جن کو پیدا کیا آگ سے اب جب اللہ نے جنات کو پیدا کیا تو ان کو زمین میں بھیجا زمین میں جب ان کو بھیجا کے بھی جا کے زمین میں آبادی کریں لیکن جن تو جن ہیں اچھا ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جن کو جن کیوں کہتے ہیں ہم اور انسان کو بشر کیوں کہتے ہیں ہم جن کا معنی ہوتا ہے وہ چیز جو چھپی ہوئی یعنی ایک ایسی چیز جو چھپی گئی ہو اس کو کہتے ہیں جن کیونکہ جن جو ہے وہ چھپا ہوا ہے ہمیں نظر نہیں آتا اور بشر کا معنی ہوتا ہے کہ جس کی چیز کھلی ہوئی ہو واضح ہو کہ بالکل چہرہ دیکھ کے آثار خطوط سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ آدمی بڑا خوش بیٹھا ہے اور اس کو بڑا فکر ہے اور یہ اداس بیٹھا ہے اور یہ پریشان بیٹھا ہے تو اس لیے بشر جو ہے یعنی ہر وہ چیز بالکل سامنے کھلی ہوئی چیز اسی لیے کہتے ہیں نا جی کہ خوشخبری کو کیا کہتے ہیں بشارت جی مجھے بشارت ملی ہے اچھا جی فلاں کو خوشخبری دے دو بشر الذین آمنوا ایمان والوں کو خوشخبری دے دو تو خوشخبری کو خوشخبری کیوں کہتے ہیں کہ جب اچھی خبر ملے تو آدمی کا چہرہ کھل جاتا ہے آدمی کے چہرے پر اس کے اثرات مرتب ہو جاتے ہیں تو اس لیے اس پر لفظ بشارت کا اطلاق ہوتا ہے تو جنات جو تھے یہ آگ سے پیدا کیے تھے اچھا اور یہ کوئی اتنی بڑی عقل والی قوم نہیں عقل تو ہے ان میں عقل نہ ہوتی تو اللہ ان کو مکلف نہ بناتے یعنی ان پر شریعت لاگو نہ کرتے کیونکہ جو چیزیں غیر عاقل ہیں حیوان ہے اس پہ کوئی شریعت نہیں بکری ہے اس میں کوئی شریعت نہیں کیونکہ ان میں وہ عقل والی کیفیت نہیں ہوتی اللہ نے شعور تو دیا ہے سب کو لیکن جنات کو عقل تو دی ہے لیکن اتنا کم ہے کہ ان کا جو سب سے سمجھدار ترین جن ہونا ہمارے 10 سال کے بچے کے برابر عقل رکھتا ہے. یعنی جو سب سے سمجھدار جو اچھا خاصا ان کا یعنی معقول آدمی ہو تو وہ ہمارے بچے کے برابر عقل رکھتا ہے. تو اب جنات جب زمین میں آئے افسدوا فی الارض وسفکوا الدماء ان نے ایک دوسرے کو قتل کیا فساد برپا کر دیا. اب اللہ نے ارسل جندا من الملائکہ اب اللہ نے فرشتوں کا ایک لشکر کیونکہ فرشتے جو ہیں جن بڑی طاقت رکھتے جنوں کے پاس بڑی قوت ہے لیکن اللہ نے جو فرشتوں کو طاقت دی ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. یعنی آپ فرشتے کی طاقت کا اسی سے اندازہ لگائیں کہ قوم لوط کی ساری بستیاں جو ہیں حضرت جبریل علیہ السلام ایک پر پہ اٹھا کر آسمان تک لے گئے اور الٹ دی. تو فرشتوں کی طاقت کا تو خیر کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ فرشتے جو ہیں ان کی تخلیق اللہ نے نور سے فرمائی یعنی جنوں کی تخلیق اللہ نے نار سے فرمائی اور فرشتوں کی تخلیق اور یہ بات وہمی نہیں بلکہ حضور نے فرمایا خلقت الملائکۃ من نور اللہ نے ملائکہ کو پیدا کیا نور اور جن کو پیدا کیا فرمایا کہ من نار آگ سے پیدا کی. اللہ نے ارسل جندا من الملائکہ ملائکہ کا ایک جند آیا ایک لشکر آیا اللہ تعالی کے حکم سے انہوں نے آ کر ان جنوں کو کنٹرول کیا ان جنوں کو اتنا مارا کہ ان کو مار مار کے بھگا دیا پوری زمین کو خالی کر دیا. الى جزائر البحور دریاؤں کے جزیرے جو تھے نا جیسے سمندروں کے درمیان میں جزیرے ہوتے ہیں یا جیسے آپ نے دیکھا انڈونیشیا میں بڑے جزائر ہیں اور بھی بڑے بڑے ملکوں میں بڑے بڑے جزائر ہیں تو وہ ان جزائر میں جا کے چھپ گئے تو زمین خالی ہو گئی. اب بھی جنات کا زیادہ تر ٹھکانہ جو ہے اسی طرح دور افتادہ ان بحور میں ہے ان جزائر میں ہے یا کہوف الجبال میں ہے یا ان جگہوں پر ہوتا ہے جو جگہیں ویران ہوں جن جگہوں میں کوئی عمران نہ ہو آبادی نہ ہو وہاں زیادہ تر جنات جو ہے قبضہ رکھتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان کی قوت کو طاقت کو ختم کر دیا. ارسل جندا من الملائکہ فرشتوں کی ایک جماعت آئی اور فرشتوں کی اس جماعت نے اس پہ کنٹرول. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانا. اب اس میں دیکھیں خدا کی قدرت کہ سب سے بڑا حوار سب سے بڑا عظیم حوار ہے جو اللہ اور اللہ کی مخلوق ملائکہ کے درمیان اور اس میں اللہ نے اپنے بندوں کو سبق دیا ہے کہ میں خالق ہوں میں مالک ہوں میں علام الغیوب ہوں میں علیم بذات الصدور ہوں مجھے کسی سے مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. مشورہ تو اس آدمی کو لیا جاتا ہے ہو سکتا ہے میں غلطی کروں اور مجھے دوسرے بھائی صحیح مشورہ دے دیں ہو سکتا ہے میری عقل میں وہ بات نہ آئے اور آپ کے دماغ میں وہ بات آ جائے لیکن اللہ نے فرشتوں سے کلام فرمایا اور اپنا ارادہ ظاہر فرمایا کہ میں زمین میں ایک نائب بھیجنا چاہتا ہوں. تو اس سے امت کو اور بندوں کو سبق ملی کہ جب اللہ بھی ملائکہ سے بات فرمائیں جب اللہ کے نبی بھی مشورے کے پابند ہوں تو جب تم بھی کوئی کام کرو تو بغیر مشورے کے نہ کرو جب بھی تم کوئی اقدام کرو تو مشورے کے ساتھ کرو. امرہم شورا بینہم اللہ نے نبی کو بھی حکم دیا فشاورہم فی الامر تو جو کام آپ مشورے سے کریں گے اللہ کبھی ذلیل نہیں کرے. اس لیے ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب کام کریں کوئی مہم تو استخارہ کر لیں. استخارے کا کیا معنی گویا اللہ سے پوچھ رہے ہیں آپ کہ اللہ میاں میں یہ کام کروں یا نہ کروں. تو اب جب اللہ سے آپ نے پوچھ لیا تو اس میں نقصان ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور ایک یہ ہے کہ جیسے کلام میں ہے کہ من استخارہ جس آدمی نے استخارہ کر لیا ما خاب من استخار وما ندم من استشار اور جس نے مشورہ کر لیا وہ بھی کبھی شرمندہ نہیں ہوگا اس کو بھی کبھی ندامت نہیں ہوگی کہ مشورہ کر کے فیصلہ کرے کہ ہم یہ کام کریں یا یہ کام نہ کریں. تو اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً اللہ نے فرمایا میرے ملائکہ میں زمین میں اپنا ایک نائب خلیفہ کہتے ہیں نائب. اور یہی وہ بنیادی بات ہے جو آپ کو اور ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا میں بادشاہ آئے نبی آئے خلیفہ آئے جو بھی ہوگا وہ اللہ کی نیابت ہے، حکم اللہ کا ہوگا، تنفیذ اس کے ذمہ ہوگی، بس اللہ کے قانون کو وہ نہیں بدل سکتا، اللہ کے قوانین کا پابند ہے اور نیابت کرے گا چلائے گا، بس یہ معنی ہے خلیفہ. اور دوسرا خلیفہ کا معنی یہ ہوتا ہے جو کسی کے بعد آئے. تو پہلے چونکہ جن گزر چکے تھے ان کے بعد ایک دوسری مخلوق بھیجی جا رہی تھی، تو لہذا حضرت آدم پر بھی لفظ خلیفہ کا اطلاق. اور بعض علماء نے فرمایا کہ خلیفہ اس لیے کہا گیا کہ اللہ تو جانتے تھے کہ آدم کی اولاد ہوگی، پھر اولاد کی اولاد ہوگی، پھر اولاد کی اولاد ہوگی، نسلیں چلیں گی، تو یخلف بعضهم بعضا، ایک دوسرے کے بعد آئیں گے، تو لہذا اس لیے بھی ان پر لفظ خلیفہ کا اطلاق اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ملائکہ سے کہ انی جائل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بھیجنا چاہتا ہوں. تو اب ملائکہ نے عرض کیا قالوا وتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال انی اعلم ما لا تعلمون. ملائکہ نے عرض کیا کہ یا اللہ، آپ پھر ایک ایسی مخلوق کو بھیجیں گے کہ زمین میں جا کے جو فساد، زمین میں جا کے پھر خون بہائے، پھر خون ریزی کریں، پھر قتل کریں، اور ہم جو تیری مخلوق ہیں، تیرے عباد ہیں، ہر وقت تسبیح کہنے والے، تحمید کہنے والے، تقدیس کہنے والے، اگر دنیا میں کسی کو بھیجنا ہے اور عمران دنیا مقصود ہے آپ کا، تو آپ اس کا معنی یہ تھا کہ خود مانگا تو نہیں، لیکن اشارہ کر دیا کہ اللہ نے ہمیں بھیج دیں، پھر ہم جو تیرے بندے موجود بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جو تیرے فرما بردار بیٹھے ہوئے ہیں، اور فرما بردار بھی ایسے کہ جن سے کبھی نافرمانی کا صدور ہی نہیں ہوا، یعنی اللہ کے فرشتے ایک ایسی مخلوق ہے کہ عباد المکرم لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو بھی حکم ملے اس کی تعمیل ہوگی. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ملائکہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. وہ ہمارے ایک استاد ہوتے تھے، فوت ہو گئے، تو وہ اس آیت پہ آ کے ہمیں سمجھانے کے لیے کہتے تھے کہ اللہ پاک نے جب زمین کو آباد کرنا تھا تو صرف صوفیوں کی ضرورت نہیں تھی جو بیٹھ کے بس مراقبے کرتے رہیں اور ذکر کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے آدمی کی ضرورت تھی جو کچھ کام بھی تو کرے نا، صرف تسبیح پر زور تو نہ ہونا. نے کہا اس لیے فرشتوں نے کہا کہ ہم بڑی تسبیح پڑھتے ہیں، انہوں نے کہا صرف تسبیح والا مجھے نہیں چاہیے، تسبیح والے سے کام نہیں چلے گا، مجھے تو وہ آدمی چاہیے گھنٹہ تسبیح پڑھے تو گھنٹہ دنیا کا کام بھی تو کرے نا، ساعت الہذا و ساعت الہذا، تم تو ہر وقت تسبیح میں ہو. اسی لیے اقبال نے اپنے کلام میں ابلیس کا وہ جو مکالمہ نقل کیا ہے نا، تو وہ بھی ایک عجیب انداز ہے اس کا، اقبال مرحوم کا، تو کہتا ہے کہ وہ ابلیس یعنی مخاطب ہو کے کہتا ہے انسان سے کہ بھی تم کیا ہو یار، اصل تو میں ہوں نا، دیکھو کیسے اپوزیشن میں بیٹھا ہوں خدا کی، میں کھٹکتا ہوں دل یزدہ میں کانٹے کی طرح، میں کھٹکتا ہوں دل یزدہ میں کانٹے کی طرح، اور تو فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، تیرے تو بس اتنا ہی کام ہے، دیکھو نا میں نے کیسی اکھاڑ پچھاڑ مچا رکھی ہے پوری دنیا میں، پوری دنیا میں کہ جناب میں نے سب کو آگے لگا رکھا ہے. تو بہرحال اللہ کے فرشتوں نے یہ عرض کیا تو اللہ نے جواب دیا کہ انی اعلم ما لا، میں علم رکھتا ہوں، میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے ہو کہ زمین کی عمران کے لیے کون مناسب ہے، یہ میں جانتا ہوں. اب جب اللہ نے فیصلہ فرما دیا آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا، تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے نور کو، ملائکہ کو پیدا کیا نور سے، جنات کو پیدا کیا آگ سے، اور آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا مٹی سے، حکم دیا گیا کہ بھئی تمام روح زمین جتنا اللہ نے سب کی تھوڑی تھوڑی مٹی لیا. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ مٹی لاؤ اور فرشتے مٹی لائے، اور ایک میں ہے کہ اللہ نے اپنے دست قدرت سے پوری کائنات سے جو زمین پیدا فرمائی تھی ساری، اس سے مٹی اٹھا لی. اب چونکہ زمین کی مٹی مختلف تھی، پوری دنیا کی زمین جتنا ہے آپ کو پتا ہے کہ زمین کے اندر جتنی مٹی ہے اس کے اختلاف ہے، کہیں آپ دیکھ لیں کلر والی مٹی ہے، کہیں اچھی مٹی ہے، کہیں وہ مٹی ہے جو قابل کاشت ہے، کہیں وہ مٹی ہے جو پانی کو زمین سنبھالتی ہے، کہیں وہ مٹی ہے جسے پانی اثر ہی نہیں کرتا، کہیں وہ مٹی ہے جو بالکل بنجر ہے، جلی ہوئی ہے، سڑی ہوئی ہے، تو مٹی کے تو قسمیں. اچھا کہیں آپ دیکھیں آپ کو سفید مٹی نظر آئے گی، کہیں آپ دیکھیں بالکل جلی ہوئی راک کی شکل میں، کہیں سرخ. یہی وجہ ہے کہ آگے اولاد آدم کی بھی پھر اشکال پیدا ہوئی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا اس مادے میں، جتنا اس بنیاد میں اثرات تھے، وہ آگے جا کر بھی تو ظاہر ہونے تھے نا. اگر آپ مثلا سفید سیمنٹ سے کوئی چیز بنائیں گے تو سفید ہوگی، کالی سیمنٹ سے بنائیں گے تو کالی ہوگی، اگر آپ سفید اور کالی کو مکس کر دیں تو ایک اور رنگ نکل آئے گا. تو اس لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو مٹی سے، جس کے بارے میں قرآن پاک نے وضاحت کی ہے کہ انما مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا مٹی. اچھا یہیں پر ایک بات یاد رکھ لیں تاکہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آسانی ہو، کہ کسی جگہ تو قرآن کہتا ہے کہ خلقہ من تراب، اور کہیں قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے آدم کو پیدا کیا من طین، جیسے کہ قرآن میں دوسری جگہ ہے کہ جب اللہ نے کہا فرمایا ابلیس سے کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. تو بات ہے کہ اللہ نے تین سے پیدا کی. اچھا اسی طرح ایک جگہ قرآن کہتا ہے من طین لازب، کہ اللہ نے ایسی مٹی سے آدم کو پیدا کیا جو چمٹنے والی ہے. لاسک لازب کا معنی ہے کہ دوسرے کو چمکنا. آپ دیکھتے ہیں نا کہ کوئی ربڑ ہو ایک دوسرے کو پکڑ لیتا ہے، جس میں لسکا لسکا جس کو آپ کہتے ہیں، اتنا ضروری الحمد للہ آپ جانتے ہیں، تو جس میں ذرا چمٹنے والی چیز وہ لازب. اچھا ایک جگہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے پیدا کیا من سلسال من حمئن مسنون، اور ایک جگہ قرآن کہتا ہے سلسال کل فخار. تو اب دیکھیں قرآن میں ایک جگہ آ گیا تراب، ایک جگہ آیا تین، ایک جگہ آیا تین لازم، ایک جگہ آیا سلسال کل فخار، اور ایک جگہ آیا من حمئن مسنون. تو اب یہ پانچ مقامات ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اب جو لوگ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، جو اعداء اسلام ہیں، یعنی جو دشمنان دین ہیں، جو منکرین قرآن ہیں، جو صحائنا یہود کے مستشرقین ہیں یا نصارہ کے مستشرقین ہیں یا آپ کے وثنی ہندوؤں کے مستعین پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ انہی چیزوں کو ہماری جیل جدید کے سامنے رکھتے ہیں کہ دیکھو جی اگر یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ علیم بذات صدور ہیں، سب علم رکھنے والے ہیں، تو کبھی کہتے ہیں مٹی سے پیدا کیا، کبھی کہتے ہیں تین سے پیدا کیا، کبھی کہتے ہیں تین لازم سے پیدا کیا، کبھی کہتے ہیں سلسال سے پیدا کیا، کبھی کہتے ہیں پکایا ہم نے ہمائے مسنون سے پیدا کیا. یہ کیا بات؟ تو حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ تعارض نہیں ہے، نہ یہ تناقض ہے، بلکہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کے جو مرحلے ہیں نا ان کا ذکر کر. جیسے اب انسان ہے، اللہ نے انسان کو کس سے پیدا کیا؟ نطفے سے، سیدھی سی بات. لیکن فرمانے ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. اور اللہ فرماتے ہیں کہیں من ماء مہین، اور کہیں فرماتے ہیں فلینظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب. اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں کسی مقام پہ فرمایا کہ ہم نے پیدا کیا ماء دافق سے، کہیں فرمایا من نطفہ، اور کہیں فرمایا من ماء مہین، ایک حقیر پانی سے. اور پھر پیدا کرنے کے بعد اصل وجہ کیا ہے؟ یہ سارے مراحل ہیں، وہ نطفہ بھی ہے وہ باپ کی پشت سے چپکنے والا ماں کے سینے سے گرنے والا وہ رحم مادر میں قرار پکڑنے والا وہ حقیر پانی بھی ہے اس کو پھر علقہ بنا پھر مزغہ بنا پھر فسعود العظام لحما تو اس کے جتنے ادوار ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا کسی امریکن سٹیٹ میں ایک بہت بڑا ڈاکٹر تھے گائنی کے اور دی عورتوں کے جو آپ کے یعنی امراض نساء اور ولادہ کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں یعنی بہت بڑا ٹاپ کے لوگوں میں تھا جو دنیا میں چند ایک شمار ہوتے ہیں ان لوگوں میں تھا وہ تو اس نے جب قرآن پاک کی یہ آیات پڑھی تو وہ اسلام اس نے کہا کہ اللہ کے نبی کو یہ سارے مراحل کس نے بتائے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسے بچہ پیدا ہوتا ہے اور فلاں جگہ سے باپ کا پانی گرتا ہے اور فلاں جگہ سے ماں کا پانی گرتا ہے اور فی ظلمات ثلاث وہ تین اندھیروں میں جا کے پھر قرار پکڑتا ہے اور قرار مکین الا قدر معلوم وقت مقرر تک وہ قرار میں ہوتا ہے پھر وہ علقہ بنتا ہے پھر وہ مزغہ بنتا ہے یہ سارے مراحل جو ہیں اللہ کے نبی آمنہ کے لال سرزمین مکہ میں بیٹھے ہوئے بتا رہے ہیں جہاں کوئی ذریعہ نہیں معلومات کا اس نے کہا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہ نبی کہ وہ اللہ کا سچا نبی ہے اس لیے اس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کہ بھئی یہ چیزیں جن کے بارے میں ہمارا علم اب پہنچ رہا ہے اب ہمارے علوم ترقی کر کے پہنچے ہیں کہ ماں کا رحم کیا ہے بچہ کیسے ہوتا ہے اس میں کیسے تغیر آتا ہے کیسے تبدل آتا ہے اب الٹرا ساؤنڈ اب جہاد ہمیں کچھ نہ کچھ بتاتے ہیں لیکن حضور کے زمانے میں تو ساری چیزیں نہیں لیکن حضور ساری خبر دے رہے ساری تفصیل بتا رہے ہیں تو یہ کس نے بتائی اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی کوئی تنازع نہیں کوئی تضاد نہیں کوئی تباین نہیں کوئی اختلاف نہیں ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیں اس لیے کہ پہلے مٹی تھی اب جب مٹی میں پانی ڈالا گیا تو تین بن گئی لمبا بلا بلما اتراب بلت بلما ایسا تین بن گئی اب مزا علیہا وقتن کچھ دیر گزری تین لازم بن گئی اب جناب اس میں وہ چکنا ہٹا گئی ویسے بھی آپ دیکھ لیں مٹی کو آپ بھگو کے رکھ لیں آپ دیکھیں گے تو آہستہ آہستہ اس کے اندر تغیر آئے گا جب خالص مٹی ہو نا جی اچھی قسم کی مٹی وہ تو ماشاءاللہ اس میں اتنی مضبوطی آ جاتی ہے لیکن جب برتن بناتے ہیں کمہار ہمارے تو وہ مٹی ڈھونڈتے ہیں بےچارے کہ کون سی مٹی ہوگی اچھا پھر مٹی کی بھی شان ہے پہلے دور میں جب یہاں ایئر کنڈیشن اور یہ ہمارے فریج اور یہ ہماری چیزیں نہیں ہوتی تھیں تو سب سے بڑا ہدیہ جو تھا نا مدینہ منورہ میں جو بھی ساتھی جاتے تھے تو لوگ یہ کہتے تھے کہ بھی مدینہ کی سراہی رہا تو مدینہ منورہ کا سب سے محبوب ہدیہ یہ ہوتا تھا کہ سراہیاں اور مدینہ منورہ کی کھجور اور مدینہ منورہ کے پھول گلاب کے پھول جو تھے یہ تین ہدایہ ہوتے تھے جو خالص مدینہ کی مٹی سے پیدا ہونے والے کھجور بھی وہاں پیدا ہوئی پھول بھی وہاں پیدا ہوئے اور مٹی بھی وہی کی اور اسی سے وہ بنتی تھی سراہیاں اور یقین فرمائیں کہ وہ سراہیاں اتنی ٹھنڈی ہوتی تھی اتنا ان کو اور آپ پرانے گھر اب ابھی دیکھیں نا عرب کے بنے ہوئے تو جب باہر بالکونے ہوتے تھے نا تو لکڑی بناتے تھے وہاں سوراخ رکھتے تھے کہ اسی سوراخ میں وہ سراہیاں پھنسا دیتے کہ ان کو جب ہوا لگتی تھی تو وہ اتنا ٹھنڈا اور طبیعی پانی ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہمارے ای این ٹی ڈاکٹر بھی بچے رہتے تھے اور مریض بھی آرام سے رہتے. جب سے ہم نے یہ مصنوعی ٹھنڈک شروع کی ہے اللہ کی مہربانی ہے نہ بچوں کو چین ہے نہ ماں باپ آرام سے چلو یہ شکر ہے کہ کچھ ڈاکٹروں کا ذریعہ معاش بنتا رہتا ہے اگر بیمار نہ ہوں تو وہ کیا تو بہرحال تو اس لیے اصول یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ جو فرمایا قرآن نے اب مٹی تھی بلت بالمائی تین کیا بن گیا تین بن گیا اب دیر گزری تو کیا بن گیا تین لازم اچھا تین لازم کے بعد اللہ نے اس کا تمثال بنا دیا تمثال بنا ڈھانچہ آپ دیکھیں نا آپ نے دیکھا ہوگا اسپتالوں میں بھی آپ کے پاس ہوتی ہیں اسٹیچو بناتے ہیں تو وہ ان کے پاس بھی اس سفید قسم کا پاؤڈر ہوتا ہے پانی ڈالا اس کے ساتھ جناب وہ چیز بنا کے رکھ لی تو اللہ نے اس کا ایک تمثال تیار کی کہ یہ ٹانگیں ہیں یہ لمبا ہے یہ سینہ ہے اس یہاں سر ہوگا اب تمثال بن کے وہ رہ گیا اب جب اس پہ وقت گزرا تو وہ خشک ہو گیا جب وہ خشک ہو گیا تو وہ بجنے لگے اکل فخار تو اس سے جیسے اینٹ پختہ ہو جاتی ہے نا تو آپ ہاتھ مارے تو آواز آئے گا جب تک مٹی ہو گیلی تو اس کو ہاتھ مارے تو آواز نہیں آئے گی جب وہ خشک ہو جائیں تو برتن سے آواز آئے گی. اچھا اب ہم ان مسنون کہتے ہیں کہ جیسے راکھ ہوتی ہے نا, ہماری آگ جلے اور راکھ نکل آئے, تو جلی ہوئی راکھ کا جو رنگ ہے تو وہ دھوپ میں پڑے پڑے پڑے پڑے اس پر وہ اثرات جب آئے تو اس کی شکل جو تھی وہ ہمیں مسنون بن گئی. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی جگہ فرمایا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو تراب سے پیدا کیا, کسی جگہ فرمایا تین سے پیدا کیا, اور کسی جگہ فرمایا تین لازم سے پیدا کیا, اور کسی جگہ فرمایا سلسالن کل فخار, اور کسی جگہ فرمایا کہ سلسالن من حمائن مسنون. تو تمام اللہ کے قرآن کی آیات جو ہیں وہ برحق. اب جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو حدیث میں آتا ہے کہ ستون ذراعا, کہ آدم علیہ السلام کا قد جو تھا پتہ ہے کتنا تھا؟ 60 اور چوڑائی کتنی تھی؟ 7 ہاتھ چوڑا. اب ابلیس جو ہے کانا من الجن, تھا جن لیکن رہتا تھا ملائکہ میں. اچھا وجہ کیا تھی کہ جب ملائکہ کا جند اترا تھا نا جنوں کو سزا دینے کے لیے تو اس کو وہ ساتھ لے گیا, اور یہ جناب بڑا عابد ظاہر بن گیا. جب عابد ظاہر صالح بن گیا تو فرشتوں کے ساتھ رہنے لگ گیا. تو ہر قسم کے آدمی رہتے ہیں, لیکن یہ نہیں کہ کبھی بھی وہ فرشتہ نہیں تھا. ایک بات یاد رکھنا کہ ابلیس جو ہے کانا من الجن فبزکان امرے رکھتے ہیں. اسی لیے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لم یکن طرفۃ عین قط من الملائکہ, ایک پلک جھپکنے کے لیے بھی وہ فرشتہ نہیں تھا, وہ جن تھا, لیکن کانا مال ملائکہ, ملائکہ کے ساتھ رہتے تھے. اب جب وہ گزرے اور دیکھے کہ ایک لمبی سی چیز پڑی ہے تو وہ یوں اس کو بجائے بجائے تو کچھ آواز آئے, وہ سوکھ گئی نا مٹی. اچھا اور اس کے بعد دیکھے کہ اوپر سے خالی ہے, پھر پھونک مارے. جو پھونک مارے نا جی تو ہوا نکل جائے نیچے سے, تو کہے ہاں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ہے کیا, لیکن جو بھی ہے ہے عجب ہے اندر سے خالی. لا یتا مالک, یہ جم کے کھڑا نہیں ہو سکے گا, ضرور پھسلے, کیونکہ اندر سے خالی چیز کو کھڑا کریں کتنی دیر کھڑی ہوگی, گر جائے گی پھسل جائے گی. لیکن اگر بھاری پتھر کو کھڑا کریں تو ساری زندگی کھڑا رہے گا. اب جناب اس کے بعد اللہ نے حکم دیا, یہ تو تھا جسد آدم. فرمایا کہ اور اس کو پیدا کس سے کیا؟ فرمایا اپنے ہاتھوں سے, خلق تو میں یہ نہیں. اسی لیے قرآن کہتے ہیں, اللہ نے فرمایا ما مناک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت. اللہ نے فرمایا ابلیس جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے, یعنی فرشتوں کو حکم دیا ہو, اللہ فرشتوں کو کہ ابھی بناؤ آدم, فرمایا میں نے خود بنایا اپنے ہاتھوں سے بنایا. اور اس کے بعد حکم دیا فاذا سویته ونفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. اللہ نے حکم دے دیا کہ اے میرے ملائکہ جب میں آدم کو بنا لوں اور جب اس میں میں اپنی روح میں سے پھونکوں, جب روح پھونکی جائے تو تم پھر اس کے بعد سارے اس کو سجدہ کرو, اعظام تکریم. اب اللہ نے آدم علیہ السلام میں جب روح پھونکی, جب روح آئی نا تو سب سے پہلے چھینک آئی. جب چھینک آئی تو اللہ نے فرمایا کہو الحمدللہ, تو آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ. فرشتوں نے کہا یرحمک اللہ. تو اسی سے یہ آج تک سنت چلی آ رہی ہے کہ جب آپ کو چھینک آئے آپ کہیں الحمدللہ, اور سننے والا کہے یرحمک اللہ, اور پھر وہ جواب دے کہ یہدیکم اللہ. تو آدم علیہ السلام, اور اسی طرح آیا کہ جب آدم علیہ السلام کی روح یہاں تک پہنچی یعنی آپ کے نصف بدن تک, اور جناب جنت کی بڑی بڑی عجیب منظر نظر آئے, تو آدم علیہ السلام اٹھنے لگے. اب اٹھے کیسے؟ نیچے تو روح ہے نہیں نا, پھر گر گئے. اللہ نے فرمایا خلق الانسان من اجل, بھی انسان ہے بڑا جلد باز, انسان بڑا جلد باز ہے, صبر نہیں ہے انسان میں, ذرا سی چیز دیکھے بس کہتے ہیں آج ہی سب کچھ مجھے مل جائے, آج آج ہی حاصل ہو جائے سارا قصہ کا. انسان کے بس میں ہو نا وہ کہے میں پیدا بھی آج ہوں اور اسی آج ہی جوان ہو جاؤں, آج ہی پڑھ جاؤں, آج ہی ڈگری مل جائے, آج ہی نوکری مل جائے, اور آج ہی سارے پیسے لوگوں کے اٹھا کے میری جیب میں آ جائے. انسان عجوب ہے. خلق الانسان من اجل, تو وجہ کیا تھی کہ آدم میں جب اجرت آئی تو اولاد میں بھی تو اجرت آئے گی. اب جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا, حکم دیا ملائکہ کو, فسجد الملائکہ کلہم اجمعون الا ابلیس, سب ملائکہ نے سجدہ, سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اول ذنب اذنب فی السماء الحسد, کہ سب سے پہلا گناہ جو ہے آسمانوں میں کیا گیا وہ حسد ہے اور کہ ابلیس کو حسد پیدا. اب اللہ کے فرشتے بھی سوچنے لگے کہ انہوں نے کہا کہ سجدہ تو خیر ہم کر دیتے ہیں اللہ کا حکم ہے لیکن لن يخلق اللہ خلقا اعلم منا واکرم منا, اللہ کوئی ایسی مخلوق نہیں بنائیں گے جو ہم سے زیادہ عزت والی ہو یا ہم سے زیادہ علم والی ہو. اسی لیے جب آپ اس بات کو سمجھیں گے, اسی لیے قرآن کہتا ہے نا کہ میں لے آؤ بتاؤ ان کو تم صادقین اگر تم سچے ہو, تو وجہ کیا ہے بتائیں کہ ان کو تم صادقین کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی تم جو کہتے تھے کہ ہم اکرم ہیں, تم جو کہتے تھے ہم عالم ہیں, تو آ جاؤ امتحان دو. تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, ملائکہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا, اللہ نے آپ کو شرف بخشا, اور پیدا ہونے کے بعد اللہ نے حکم دیا آدم علیہ السلام کو کہ آدم علیہ السلام جا کے جنت میں قیام فرمائیں, جنت میں رہیں. اب اس میں بھی اختلاف ہے کہ کیا وہ جنت الخلد تھی. تو اگر وہ جنت الخلد تھی تو پھر آدم نکالے کیسے گئے؟ وہ تو قاعدہ ہے جو اس جنت میں جائے گا کبھی نکلے گا نہیں. اور اس جنت کے اندر تو یہ کمال ہے کہ لا تجوع فیہا ولا تعرا, وہاں نہ بھوک ہوگی نہ اریانی ہوگی نہ تکلیف ہوگی. اچھا پھر جب جنت میں ہم جائیں گے تو ہمیں منع نہیں کیا جائے گا, احکام نہیں ہوں گے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ جب جنت میں اللہ تبارک و تعالی اہل جنت کو اپنا دیدار کرائیں گے فخروا سجدن, تو مسلمان جو ہیں فوراً جنتی سجدے میں گر جائیں گے. اللہ فرمائیں گے ارفعوا رؤوسکم لیس دار تکلیف, اٹھاؤ سر اپنا, یہ دار تکلیف تھوڑا ہے, یہ تو جنت ہے, وہ تو سجدے کے دور گزر گئے, وہ تو دنیا تھی, جو تم نے سجدے کر لیے وہ ہم نے قبول کر, اب تو بھلے کرو بھائی, کھاؤ پیو عیش کرو بس, اب تو راحت ہی راحت ہے, آرام ہی آرام ہے. اس لیے اختلاف ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے کہ آدم علیہ السلام جس جنت میں داخل کیے گئے وہ جنت وہی تھی جنت الخلد تھی, یا وہ جنت جو ہے اور جنت تھی؟ تو راجی اقوال اسی طرح ہیں کہ اور جنت تھی, وہ اصل جنت جو ہے وہ نہیں, بلکہ اللہ کے ہاں کئی جنتیں ہیں. اللہ تبارک و تحتا کے بعد مفسرین تو یہ کہتے ہیں کہ ان کو جنت میں رکھا گیا, وہ جنت بھی زمین پہ تھی اور جو اصل جنت ہے وہ آسمانوں پہ ہوگی. لیکن بعض علماء اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب اللہ نے فرمایا کہ اترو, تو اگر وہ آسمان میں نہیں تھی اور زمین میں تھی تو زمین میں سے اترو کا کیا مطلب؟ تو اس کا بھی علماء نے جواب دیا ہے کہ جب نوح علیہ السلام کشتی پہ چڑھے تو ان کو بھی تو اللہ نے حکم دیا تھا قیل یا نوح ہبط بسلام منا, تم اترو کشتی سے. تو اس لیے اگر آدمی کو ایک مکان سے بھی کہا جائے اترو تو کہہ سکتے ہو, ایک کمرے سے بھی کہا جائے اترو تو کہہ سکتے ہو, ایک گاڑی سے بھی کہو بھی کار سے اترو بھائی, گاڑی سے اترو بھائی, یہ کرسی پہ بیٹھو یار اترو, اب حالانکہ کرسی چاہے زمین پہ رکھی ہو. تو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ جنت وہی ہو, اس جنت کے احکام الگ ہیں اور اس جنت کے احکام الگ ہیں. وما علینا الا البلاغ, الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. برادران اسلام, مسجد مستشفی ملک فیصل میں دروس قصص الانبیاء کا یہ دوسرا درس ہے. اور قصص الانبیاء میں چونکہ سب سے پہلے نبی, سب سے پہلا انسان, سب سے پہلا بشر, سب سے پہلا ملقب بخلیفہ سیدنا آدم علیہ السلام ہیں, تو اس لیے ہمارے ان دروس کی ابتدا جو ہے وہ سیرت سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی. اور آپ سیدنا آدم علیہ السلام کے اس قصے کو پوری توجہ کے ساتھ, غور و فکر کے ساتھ سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کتنا اہم قصہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ بقرہ, سورۃ آل عمران, سورۃ النساء, سورت الاعراف, سورة الاسراء، سورة طه، سورة سود، اد صاد، اتنی قرآن کی صورتوں میں اللہ نے اس قصے کو ذکر کیا، یعنی آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں. حالانکہ سنت اللہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں بہت زیادہ کوئی بات ضروری ہو تو اس کو دو دفعہ ذکر فرما. لیکن قصہ آدم علیہ السلام اتنا اہم ہے اور اتنا مہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن مقدس کی اتنی صورتوں میں اس کو ذکر فرما. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے ہاں ایک مثال ہے کہ اگر آپ اپنے مکان کی بنیاد میں ہی غلطی کر جائیں تو پھر اوپر تو عمارت لازمی بات ہے کہ غلط ہو. اگر عمارت کی پہلی دیوار کی بنیاد میں غلطی ہے تا سریا میں رو دیوار کج، پھر اگر دیوار کو سریا تک بھی لے جائیں تو ٹیڑھی ہے. تو اگر ہم تخلیق انسانیت کے واقعے کو ہی نہ سمجھ سکیں، اگر ہمارے ذہنوں میں تخلیق آدم علیہ السلام بھی واضح نہ ہو سکی، اور اگر ہم وہ ڈارون کے فلسفے میں مبتلا رہے یا ہم مغرب سے متاثر ہو کر مادیت میں کھو گئے یا ہم نے دنیا کے مختلف الخیال لوگوں کی آراء میں مختلف باتیں سوچ سوچ کے اپنے ذہنوں کو پراپگندا کر لیا، تو بات جو ہے وہ تو ساری کی ساری ختم ہو جائے گی. اگر خدا نہ خواستہ تخلیق آدم سمجھ نہ آئے تو پھر 1,24,000 پیغمبر کا سمجھنا کیسے ہو. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا آدم علیہ السلام کے اس قصہ مبارکہ قرآن کی مختلف صورتوں میں ذکر کر. اب سابقہ درس میں الحمدللہ ہم پڑھ چکے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، یعنی اس کا جزو اعظم مٹی ہے، یہ نہیں کہ صرف مٹی ہے، عناصر اربع ہے انسان، مٹی ہے، پانی ہے، آگ ہے، ہوا ہے، لیکن جزو آدم جو ہوتا ہے تو ذکر اسی کا کیا جائے، یعنی اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، اللہ نے جنات کو نار سے پیدا کیا، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا. اور یہ بھی الحمدللہ ہم پڑھ چکے کہ تراب، یقین، یقین اللازب، یا سلسال کالفخار، یا ہم ام مسنون، یہ تضاد اور اختلاف نہیں بلکہ مختلف کیفیات کا ذکر. آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ. اب اس میں بھی علماء امت کا اختلاف ہے کہ سجدہ کرنے والے ملائکہ جو تھے وہ ملائکہ الارض تھے صرف، یا سجدہ کرنے والے ملائکہ جو ہیں وہ ملائکہ السما تھے فقط، یا سجدہ کرنے والے ملائکہ جو ہیں وہ تمام ملائکہ تھے. ملائکہ تو اللہ کے اتنے ہیں جن کا کوئی علم نہیں جانتا. وما يعلم جنود ربك الا هو، اللہ کے فرشتوں کا عدد کوئی. ایک دن حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے رفع بصره الى السماء، آسمانوں کی طرف آپ نے نظر اٹھائی، آپ نے فرمایا اتت السماء وحق لها انت اتا، آسمان میں چرچراہٹ کی آواز آ رہی ہے اور آپ نے فرمایا آنی چاہیے. ما من موضع قدر اصبعین فی السماء الا وملک بازع جبهته یسبح ویقدس او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا دو انگشت کے برابر بھی آسمان میں جگہ نہیں مگر کوئی نہ کوئی اللہ کا فرشتہ یا سجود میں ہے یا رکوع میں ہے، اللہ کی تسبیح و تقدیس بیان کر رہے ہیں. تو اس لیے علماء کا یہ اختلاف ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ جو ہے وہ تمام ملائکہ نے کیا ہے یا صرف ملائکۃ الارض ہیں یا صرف ملائکۃ السماء. لیکن راجح قول، جمہور کا قول، جمہور مفسرین کا قول یہ ہے کہ ہم ان اختلافات میں کیوں پڑھیں، جب اللہ کا قرآن واضح کہتا ہے کہ فَسَّجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ اللہ کہتا ہے سب اور ہر جگہ اللہ پاک نے قرآن میں یہی فرمایا ہے جیسے کہ سورة طہٰ کی اس آیت میں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةُ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى صرف ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو جب اللہ کہتا ہے ایک تو لفظ کلہم لفظ کل جو ہے وہ بھی استغراق کے لیے ہوتا ہے اور اجمعون کا صیغہ جو ہے وہ بھی جمع پہ دلالت کرتا ہے تو لہذا ہم بلا وجہ چھوٹے چھوٹے اختلافات میں کیوں پڑھیں اس لیے ظاہر بات جو ہے جمہور مفسرین کرام کے نزدیک وہ یہی ہے کہ اللہ کے حکم سے تمام ملائکہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ اور یہ بات بھی سمجھ لیں کہ یہ سجدہ جو ہے سجدہ تکریم یہ سجدہ جو ہے سجدہ تعظیم یہ سجدہ جو ہے سجدہ عبادت اچھا لیکن سجدہ تعظیم بھی آدم علیہ السلام کی شرح میں اور آسمانوں میں ہوا اللہ کے حکم سے سرکار دو جہاں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کسی انسان کو سجدہ تعظیم کرنا بھی حرام اس لیے بعض احباب یا بعض علماء لوگوں کو جو مغالطہ دیتے ہیں کہ ہم قبروں پہ سجدے کرتے ہیں یا ہم اپنے پیروں کو اور مشائخ کو سجدہ کرتے ہیں یا ہم اپنے بزرگوں کے پیروں پہ گرتے ہیں یا ہم اپنے والدین کے پاؤں میں جھکتے ہیں تو یہ تعظیم مقصود ہے عبادت نہیں ہے تو یہ بھی غلط ہے ہمارے آقا کی شریعت میں تو سجدہ تعظیم بھی حرام اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے جب پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے بادشاہوں کو لوگ سجدہ کرتے تو آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم آپ کو بھی سجدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار کسی کو سجدہ حالانکہ صحابہ کا مقصد پوچھنے کا کیا تھا تعظیم تھی صحابہ حضور کو عبادت کے لیے تو سجدہ کرنا نہیں چاہتے تھے یہ تھا کہ جیسے لوگ بادشاہوں کی تعظیم کرتے ہیں پہلے فرشی سلام کرتے ہیں پھر جھکتے ہیں پھر سجدہ کرتے ہیں پھر ہاتھ باندھ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو حضور آپ تو ہمارے دنیا و دین کے بادشاہ ہیں حضور نے فرمایا کہ نہیں میری شریعت میں کسی کو بھی سجدہ کرنا جو ہے وہ ناجائز ہے اور اگر سجدے کی اجازت ہوتی لَأَمَرْتُهُ امْرَأَةً أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے کہ ایک عورت پر اس کے خاوند کے کتنے بڑے حقوق ہیں اور ایک عورت کے لیے اس کے خاوند کی کتنی بڑی تعظیم ایک عورت کے لیے خاوند کی کتنی بڑی عظمت ہے کہ میں اس کو حکم دیتا لیکن شریعت اجازت نہیں دیتی تو لہذا یہ مسئلہ جو ہے وہ صاف ہو گیا کہ آدم علیہ السلام کو تمام ملائکہ نے سجدہ کی اور وہ سجدہ تکریم تھا اور اللہ کے حکم سے ہم اگر کسی کو سجدہ نہیں کرتے تو اللہ کا حکم ہے کہ کسی کو سجدہ نہ کرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ کسی کو سجدہ اب سجود ملائکہ کے بعد دوسرا مرحلہ آیا امتحان کا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے علم سکھلا دی اللہ تبارک و تعالی نے علم عطا فرما دی حتیٰ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ علم آدم الاسماء کا معنی یہ ہے کہ اسماء کل شیء کہ ہذه دابا وہذه شجرا وہذه کذا وہذه کذا وہذه کذا ہر چیز کے علم دے دیا کہ یہ جانور ہے یہ درخت ہے یہ کب انار ہے یہ انگور ہے یہ فلاں چیز سارے اسماء سکھلا دیے بنیادی طور پر ان چیزوں کے نام سکھلا دیے بتلا دیے اور اس کے بعد پھر اللہ نے امتحان و اختبار شروع فرمایا اور اللہ نے فرمایا کہ اب ایسا کرتے ہیں کہ ملائکہ کا امتحان ہو جائے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قالوا سبحانك لا علم لنا لا علم لنا إلا ما علمت ربنا إنك أنت العليم الحكيم. اب اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو تو تمام اسماء کا علم عطا فرما دیا اور ملائکہ کو پیش کیا جب یہ چیزیں ہیں ساری چیزیں سامنے کر دی اور اللہ نے حکم فرمایا کہ ملائکہ انبئون مجھے بتلاؤ کہ ان چیزوں کا نام کیا ہے. اب اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ان کم تم صادقین اگر تم سچے ہو تو ان کم تم صادقین کا معنی یہ ہے علماء نے لکھا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کرنے کا فیصلہ فرما دیا اور ملائکہ کو بتلا دیا کہ انی جائل فی الارض خلیفہ تو ملائکہ آپس میں کہنے لگے اور بعض علماء نے فرمایا کچھ نے تو کہا اور بعض کے دل میں یہ بات آئی زبان پہ نہیں آئی کہ لن یخلق اللہ خلقا اکرم منا واعلم منا اللہ کوئی ایسی مخلوق پیدا نہیں کریں گے جو ہم سے زیادہ عزت والی یہ ہم سے زیادہ علم والی کیونکہ وہ تجربہ کر چکے تھے کہ اللہ نے پہلے مخلوق پیدا فرمائی جنوں کی لیکن جنات زمین میں فساد پھیلایا تو پھر اللہ نے ہمیں بھیجا ان کے سیدھا کرنے کے لیے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم عالم ہیں ہم اکرم ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ مخلوق تو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو بھی پیدا کریں لیکن ہم سے زیادہ عزت والا نہیں ہوگا ہم سے زیادہ علم والا نہیں ہوگا. یہ بات ان کے دل میں آئی تو اللہ نے فرمایا کہ اگر اس خیال میں تم سچے ہو اگر اس دعوے میں تم سچے ہو کہ تم سے کوئی اکرم نہیں اور تم سے کوئی عالم نہیں تو اکرم کا قصہ تو دیکھ لیا کہ ہم نے ملائکہ سب کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو وہ تو تم پہ واضح ہو گیا کہ آدم سب سے اکرم ہے آدم علیہ السلام سب سے افضل ہے. جیسے کہ کسی شاعر نے بھی کہا ہے کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا لیکن اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ محنت تو زیادہ کرنا پڑتی ہے لیکن اللہ نے جو انسان کو مقام دیا ہے اب دیکھیں 1,24,000 پیغمبر اللہ نے فرشتوں میں تو نہیں بھیجا اللہ نے انسانوں میں اور اللہ نے انبیاء کو تو اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ سب سے افضل فرشتہ جو ہے وہ جبریل ہے اور اس کا عالم یہ تھا کہ جیسے میرے آقا کا خادم ہوں کہ بغیر اجازت کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا بغیر اذن کے بات نہیں کر سکتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لیلۃ المعراج میں سواری پکڑ کے لانے والا سواری پہ سوار کرانے والا جبریل ہے یعنی وہ ڈپٹی کر رہا ہے جو ایک خادم ڈپٹی کرتا ہے تو مقام انسانیت کتنا بڑا تو لگنا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ انسان انسان بن جائے شرط یہ ہے کہ انسان صحیح معنوں میں اپنے مقام انسانیت کو پہچان لے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جہاں تک تمہارا خیال تھا کہ تم سب سے اکرم ہو وہ بات ختم ہوگی تمہیں پتہ لگ گیا کہ آدم سب سے اکرم اور تمہارا خیال تھا کہ ہم سب سے زیادہ عالم ہیں تو اب نام بتلاؤ. اللہ بھی ہمیں تو نہیں آتا ہمیں تو وہ چیز آتی ہے جو آپ نے ہمیں سکھلائی ہے ہمیں تو تسبیح اور تقدیس جو آپ نے بتلائی اس کے علاوہ تو ہم کچھ نہیں جانتے ہمارے ہاں کوئی علم غیب تو ہے نہیں. تو اس لیے لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اب سمجھ آ گئی. اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں ایک دوسری آیت میں وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اللہ نے فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے میں جانتا ہوں وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو یا دل میں چھپاتے ہو وہ جو تم نے دل میں بات چھپائی تھی نا کہ ہم سے کوئی اکرم نہیں آئے گا ہم سے کوئی عالم نہیں آئے گا میں جانتا ہوں. تو آج پتہ لگ گیا نا کہ اکرم و عالم جو ہے وہ آدم ہے وہ تم نے. تو آدم علیہ السلام جب اس امتحان میں سرخرو ہو گئے جب اس امتحان میں کامیاب ہو گئے اسی لیے میں نے عرض بھی کیا تھا کہ اس لیے بڑے بڑے علماء میں اختلاف ہے کہ اللہ نے انسان کو جو اتنی بڑی فضیلت دی ہے کیوں دی. تو علماء منطقیین کا علماء فلاسفہ کا علماء کلام کا اور علماء اسلام کا اس پہ بڑے بڑے مباحث ہیں اور اس پہ بڑے بڑے علوم اور کتابیں لکھی ہیں انہوں نے. لیکن یاد رکھیں کہ سب سے راجے قول یہ ہے بعض کہتے ہیں کہ انسان اس لیے افضل ہے کہ اللہ نے اس کو عقل دی بعض کہتے ہیں کہ انسان اس لیے افضل ہے کہ اللہ نے اس کو نطق دیا کہ اور کوئی جاندار جو ہے وہ زبان سے اپنی چیز کا اپنی خواہش کا اپنی تمنا کا اظہار نہیں کر سکتا یہ انسان ہے کہ وہ اظہار کرتا ہے باقاعدہ کہ مجھے مسجد میں جانا ہے مجھے درس میں جانا ہے مجھے کھانا کھانا ہے مجھے سفر کرنا ہے اظہار یہ قوت اس لیے افضل ہے لیکن علماء اسلام کہتے ہیں کہ بھی اگر اظہار ہی فضیلت ہے تو پھر ہدہد نے بھی تو اظہار کیا اگر اظہار ہی فضیلت ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے چیونٹی نے بھی تو بات کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر عقل کی بات ہے تو اللہ نے عقل تو ہر جاندار کو دیا یعنی آپ دیکھیں ایک مرغی ہے اس کے چھوٹے چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں جیسے کپاس کے چھوٹے سے گولے چھوٹے سے بالکل ایک دن کے یا دو دن کے لیکن وہ بلی کو بھاگتا دیکھیں تو ماں کے پروں کے نیچے چھپتے ہیں تو آخر یہ عقل اس کو کس نے دیا اگر اس کو یہ عقل نہ ہو تو وہ کسی اور جگہ جائیں تو عقل تو اللہ نے مرغی کے ان چوزوں کو بھی دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب آپ دیکھیں مثال کے طور پر گائے بنی ہوں بکریاں بنی ہوں ان سب کی پھل ہوں اولادیں ہوں بچے ہوں بچڑے ہوں تو جب ان کو چھوڑیں گے تو ہر بچہ اپنی ماں کا جا کے دودھ پیتا ہے وہ کسی دوسرے کو جا کے نہیں چھیڑتا اگر غلطی سے کوئی دوسرا چلا جائے تو اس کو وہ گائے بھی دودھ نہیں پلاتی کہ یہ میرا بچہ نہیں تو یہ جس کو اتنا عقل تو آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو دیا اب آپ دیکھ لیں بلی ہے آپ دیکھ لیں کتا ہے اتنا عقل تو ان کو بھی دیا گیا ہے کہ آپ ان کو کرتون میں بند کر کے دوسرے محلے میں چھوڑ آئے آپ کے گھر پہنچ جائے گی واپس تو آخر راستہ ڈھونڈنا ایک محلے سے دوسرے محلے میں پھر واپس آ جانا حتیٰ کہ کتاب الحیوانات کے جو علماء ہیں وہ لکھتے ہیں کہ کتا کتنا خسیس جانور ہے لیکن اگر بابلا بھی ہو جائے پاگل بھی ہو جائے یعنی وہ مرض ہو جائے دماغ اس کا چل جائے پھر بھی اپنے مالک کو کبھی نہیں کاٹتا اپنے مالک پہ حملہ نہیں کرتا پاگل ہونے کے باوجود بھی تو اتنی عقل تو اس کو بھی اسی طرح آپ دیکھ لیں گھوڑا ہے اللہ نے اس کو بھی عقل دی ہے کہ آپ جنگلوں میں ہیں آپ صحراؤں میں ہیں آپ راستہ بھول گئے ہیں آپ لگام ڈھیلی کر کے چھوڑ دیں اللہ پہ اور اس کے بعد گھوڑا خود بخود ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کو کسی رستے پہ پہنچا دے اگر مالک گر جائے تو ساتھ کھڑا رہے گا یا اس کی مدد کے لیے جو امکانی کام ہو سکتا ہے وہ سر انجام دے گا تو عقل تو اللہ نے حیوانوں کو بھی دیا ہے اللہ نے ہر کسی کو تھوڑا دیا کسی کو زیادہ دیا تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اصل فضیلت جو ہے وہ قرآن سے ثابت ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا اللہ نے آدم علم دیا اور جب علم کا مقابلہ ہوا فرشتوں سے پوچھا کہ ہم بھی ہوں نہیں بتلاؤ اب انہوں نے کہا کہ نہیں جناب ہم تو کچھ سبحانک لا علم لنا تو انہوں نے نفی کی کہ ہمیں علم نہیں ہے اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون تو اس لیے علماء اسلام کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ نے انسان کو جو فضیلت دی ہے وہ فضیلت علم کی وجہ سے وہ فضیلت تعلیم کی وجہ سے وہ فضیلت تعلم کی وجہ سے یہ شرف اللہ نے صرف انسان کو بخشا ہے کہ انسان خود بھی علم حاصل کرتا ہے اور انسان اللہ تبارک و تعالی نے اس کو آگے بھی توفیق دی ہے کہ پھر وہ دوسروں کو بھی تعلیم دیتا ہے اپنے علم کو منتقل بھی کرتا ہے اور یہ علم کا سلسلہ جو ہے پھر پھیلتا چلا جاتا ہے پوری دنیا میں اس لیے جو شرف ملا ہے آدم کو جو شرف ملا انسان کو وہ علم کی وجہ سے اب اس شرف کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا آدم علیہ السلام کو جیسا کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور اس آیت مبارکہ میں جو سورۃ طہٰ میں آیات ہیں اللہ نے فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ تم اور تمہاری بیوی تو اس سے پیدا یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کرنے کا حکم ملا اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ آدم سے حوا پیدا کرنے کے بعد دونوں کو حکم دیا اور اکثر علماء کا راج قول یہ ہے کہ اللہ نے آدم کو جنت میں رکھا تھا تو اللہ نے پھر بی بی حوا کو جو پیدا کیا ہے تو وہ آدم علیہ السلام کی ذل عیسر سے پیدا کیا یعنی آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے اور جب اٹھے ہیں تو ساتھ ایک عورت بیٹھی آپ نے پوچھا کہ کون تو اس نے کہا کہ حوا کیوں ہو تمہیں انہوں نے کہا اللہ نے مجھے اس لیے پیدا کیا ہے کہ تاکہ تم سکون پاؤ احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر دو سمعت فرمائے.